أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں منکرین کو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کی حالت بھی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو مِمَّا اس میں سے رزقکم اللہ کے رزق دیا ہے تمہیں اللہ نے. کس کا رجسٹر ہے آپ کا؟ رجسٹر اس کے پاس ہے. بیزاد نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, جو تمہارا اپنا ہے اس میں سے خرچ نہ کرو. تو ان کا, انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو سب کا سب جو ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے, وہ تو اللہ کا عطیہ ہے جو رب کی طرف سے جو کچھ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور اللہ رب العزت فرماتے مما, من تبغیزیہ ہے یعنی باز خرچ کرو. یہ تو نہیں فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کرو تبھی جا کے میں آپ کو بخش دوں گا, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. اور لفظ رزق کا اللہ نے جو ہے استعمال کر دیا. اگر کوئی کہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ مال ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کیا خرچ کروں گا. تو اللہ رب العزت نے لفظ رزق کا استعمال کیا ہے کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے خرچ کرو, جو تم کھاتے ہو اس میں سے خرچ کرو. تم دو روٹیاں جو ہے وہ کھاتے ہو, دو کے بجائے ایک کھا لو. اسی طرح جو ہے دو پلیٹ ترکاری سالن آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑی ہے, اس میں سے ایک کھاؤ, ایک غریب کو دو. ایک کھاتے ہو تو آدھا کھا لو. کیا تم بھوکو تو نہیں مر جاؤ گے؟ اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب گھر کے اندر تم سالن بناتے ہو تو اس میں سے جو ہے پانی ذرا زیادہ ڈالو، آپ کے قریب جو غریب ہے ان کو بھی دے دو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گھر کے اندر آئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جو کچھ آپ نے پکایا ہے فلا یہودی کے پاس جو ہے جو ہمارا امسایا ہے پڑوسی ہے اس کے پاس کچھ اس میں سے بھیجا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ یہودی پڑوسیوں کی جو ہے وہ خیال رکھنے والے تھے. آج مسلمان مسلمان کو جو ہے کیا کر رہا ہے، ان کو ضرر پہنچانے کا باعث ہے. خیر پہنچانا تو دور کی بات ہے، فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہے وہ آدمی جس کے نقصان اور ضرر سے اس کا دوسرا مسلمان جو ہے وہ امن میں نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ کہا مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے جو ہے کھا لے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا جو ہے وہ سو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ جو ہے سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو. ایک روایت میں ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی کہ گھر والوں کے سامنے جو ہے تم اچھی منہ سے جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتے، اور جب اور گھر سے باہر نکل جاتے ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو شیرنی کے اندر جو ہے یا چینی کے اندر جو ہے آپ کو غوطہ دیا ہو، اور گھر کے اندر جو ہے وہ سیدھی منہ بات بھی کسی سے نہیں کرتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیرکم خیر لاہلہ، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے تم کو اللہ نے، رزق دیا ہے تم کو اللہ نے. ابھی لفظی معنی میں کر رہا ہوں، اس پہ اعتراض کروں گا. قال الذین، تو کہتے ہیں بولو جنہوں نے کفر کیا ہے، للذین، ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہے، انطعمو من لو یشاء اللہ اطعمہ، آیا کھلائے ہم اس کو اگر چاہتا اللہ تو کھانا کھلا دیتا ان کو، کھلا دیتا ان کو. یہ لفظی معنی ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہے، آیا کھلائے ہم اس کو اگر چاہتا اللہ تو کھلا دیتا ان کو. کیا اللہ کے بھوکوں کو جو ہے ہم کیا کر لے، ان کے پیٹ کو جو ہے وہ بھر دے؟ کیا اللہ کے بھوکوں کو جو ہے ہم کھانا کھلائے؟ کیا اللہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلا سکتا؟ یاد رکھیے یہاں پر جو کفر کا لفظ ہے اس میں اشکال ہے کہ قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. تو یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ کافر وہ تو مکلف نہیں ہے اللہ کے احکام کا. کفر، کافر جو ہے وہ اللہ کے احکام کا مکلف تو نہیں ہے. تو کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی مال خرچ کرنے کا؟ کافر وہ تو مکلف نہیں ہے اللہ کے احکام کا، کہ کافر جو ہے وہ نماز پڑھے نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہے، کافر اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ جو ہے گناہگار ہے، یا کافر حج نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہے. کافر سے تو سب سے پہلا جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقاضی ایمان. اسے تو سب سے فرض جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز جو ہے وہ مطلوب ہے؟ وہ ایمان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ احکام لاگو ہوگا. تو جب کافر ہے تو کافر سے جو ہے یہ ڈیمانڈ کس طرح ہے کہ تم مال کو جو ہے وہ خرچ کرو، کیونکہ احکام کے مکلف تو جو ہے کون ہے؟ یہ تو مسلمان ہے نہ کہ کافر ہے. کافر تو سب سے پہلے مکلف جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا ہے. اسے پہلے مطالبہ تو ایمان کا ہے، اسلام کا ہے. تو جواب یہاں پر یہ ہے کہ قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے سورہ یاسین کے مضمون سے. یہاں پر عام کافر جو ہے وہ مراد نہیں ہے, اس یہاں پر جو ہے عام کافر جو ہے وہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس آیت کریمہ میں جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مراد اس سے جو ہے وہ کفر کرنے والے ہیں. اس سورت کے مضمون سے, اس سورت کے اندر جو ہے وہ مضمون ذکر ہے کہ اللہ سے قیامت کے دن کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ سمجھ رہا تھا, اچانک جو ہے یہ سورت ان کے سامنے جو ہے وہ بیان ہو گئی کہ اللہ سے کوئی جو ہے قیامت کے دن جو ہے بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اس نے اس سے انکار کر دیا کہ نہیں, میں اس کو نہیں مانتا, پیر جو ہے وہ مجھے چھڑا لے گا, مرشد جو ہے وہ مجھے چھڑا لے گا, فلاں بابا جو ہے مجھے چھڑا لے گا, فلاں جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے اور فلاں مختلف مختلف لوگ جو ہے بنائے ہیں وہ ہمیں چھڑا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ان سے مراد وہ کفر کرنے والے ہیں جو اس سورت کی مضمون سے انکار جنہوں نے کیا, وہ مراد ہے. وہ کیا کہتے ہیں, انطعمو من لو یشاء اللہ اطعمہ, آیا کھلائے ہم اسے اگر چاہتا اللہ اطعمہ تو کھلا دیتا انہیں. کیا اللہ کے بھوکوں کو ہم کانا کھلائے, پشتوں کے اندر آیا دخدے اگی منگ بالک ہوں, آیا دخدے اگی منگ بالک ہوں. انطعمو من لو یشاء اللہ اطعمہ, امام شاطبی رحمت اللہ علیہ تو اسے لکھتے ہیں یہ لفظ شاطبی. امام شاطبی رحمت اللہ نے اس کی کتاب کا نام ہے کتاب الاعتصام, دو جلد پہ محیط کتاب ہے, بدعات کی تردید میں جو ہے ایک اچھی کتاب ہے, بہترین کتاب ہے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں الاعتصام کے اندر, الاعتصام جس طرح واتسمو لکھتے نہیں ہے اسی طرح اعتصام آخر میں میم ہوگا, سعات ہوگا. تو امام شاطبی رحمت اللہ نے الاعتصام کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ باطل پرستوں کا ہمیشہ یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے سامنے جو ہے آپ دلیل کو جو ہے وہ پیش کریں گے کہ یہ کام جو ہے وہ تم کیوں کرتے ہو, تو وہ آپ کے دلیل کو جو ہے وہ الٹا کرنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ جواب میں کہے گا کہ اس میں جو ہے کیا برائی ہے, کیا کہتے ہیں وہ کہ اس میں جو ہے کیا برائی ہے, اس میں نقصان کیا ہے, اس میں گناہ کیا ہے. تم جو ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ نہ کرو تو اس کے کرنے میں جو ہے ہم جو کر رہے تھے اس میں کیا گناہ, یہ تو دعا ہے, یہ تو کیا ہے, دعا ہے, یہ تو نماز ہے, تو کیا نماز اور دعا پڑھنی جو ہے یہ گناہ کا کام ہے کہ تم کہہ رہے اس طرح نہ کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, باطل پرست کا یہ کام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل گناہ ہے, جس کام کو جو ہے اللہ نے حکم نہیں دیا, جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, جس کام کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے, اسی طرح جو ہے جس کام کو تابعین نے نہیں کیا ہے, جس کام کو تبع تابعین نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے, جس کام کو جو ہے ائمہ کرام نے نہیں کیا ہے اور کوئی اس کو کرے گا تو اس میں تو بڑی برائی یہی ہے کہ جو اللہ نے حکم نہیں دیا اور پیغمبر نے کیا نہیں, اس سے بڑی برائی کی جو ہے وہ بات کیا ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ذکر فرماتے ہیں, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت, ایک صحابی رسول ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ آئے, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے, نماز جو ہے وہ پڑھائی, اس کے بعد خطبہ دیا, خطبے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کے مسائل جو ہے صحابہ کرام کو سمجھائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اندر جو ہے یہ بات کہی کہ نماز سے فراغت کے بعد جو ہے جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ تو جا کر قربانی کرو. تو صحابی جو ہے وہ کھڑے ہوئے, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء نہیں, ابو بردا ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء نہیں, ابو درداء علیحدہ صحابی ہے, ابو بردا ابن نیار لکھ دیجئے اپنے پاس, ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ حضرت جب میں گھر سے باہر آ رہا تھا عید کے نماز پڑھنے کے لیے تو میرے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ کیا تھا بھوک کا سایہ تھا اور میرے پڑوسی بھی جو ہے وہ کیا تھے وہ بھوکے تھے تو لہذا میں نے کہا کہ عید کا دن ہے اور یہ بھوک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے تو لہذا میں نے نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے یہاں آنے سے پہلے قربانی کر دی کہ جب واپس جاؤں گا تو ان لوگوں نے جو ہے کچھ کھایا پیا ہوگا عید منائی ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاتو کا شات الحمین تمہاری جو ہے وہ کیا ہے قربانی وہ تو صرف گوشت کی قربانی ہے وہ قربانی جو میری سنت ہے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق تو آپ نے قربانی نہیں کی ان آپ کا جو دمبا تھا وہ تو صرف جو ہے وہ گوشت کا دمبا تھا کیا آپ نے گوشت کے اصول کے لیے جو ہے اس کو ذبح کر دیا باقی جو سنت جس پہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جس پہ اجر ثواب جو ہے وہ ملتی ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہوتا ہے وہ تو تبھی جا کے تم کرو گے جب تم یہاں سے خطبے سے فارغ ہو جاؤ تو گھر جا کر جو ہے تم قربانی کرو گے تو ویسے ان لوگوں کے لیے اس روایت کے اندر لمحہ فکریہ ہے کہ جو کام کرتے اور کہتے اس میں گناہ کیا ہے ہم تو اچھی نیت سے جو ہے اس کو کر رہے ہیں تو کیا ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کام کو اس نے کیا تھا تو کیا بری نیت سے کیا تھا کہ اچھی نیت سے اس نے کیا تھا اس نے تو کہا کہ ہمارے پڑوسی جو ہے وہ بھوکے ہیں چلو وہ جو کہ کچھ کھا لیں گے اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک روایت جو ہے مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عیدگاہ ہے دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر جو ہے ایک آدمی عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نے کہا نہ پڑھو اس نے کہا کیا اس نماز پڑھنے پہ جو ہے مجھے اللہ سزا دے گا اس نے کیا کہا کیا اس نماز کے پڑھنے پہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے سزا دے گا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے پڑھنے پہ تمہیں سزا نہیں ملے گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے پہ تمہیں سزا ملے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں دو رکعت عید کی نماز کے بجائے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد جو ہے عیدگاہ میں کوئی اور نماز پڑھی تو تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر کی مخالفت ہے اور پیغمبر کی مخالفت پہ جو ہے تمہیں سزا ملے گی تو نماز پڑھ رہا تھا تو کیا نماز پڑھنا تو کوئی گناہ کا کام نہیں مگر علی رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا تم پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو جس کام کو پیغمبر علیہ السلام والسلام نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے تم کس طرح جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کرنے والے ہو جس طرح انہی ایام میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے عید میلاد النبی منانے والے عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بڑوں سے آپ پوچھ لی جو یہاں پر درس میں بیٹھے ہیں یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا تھا بارہ وفات کے نام سے کس نام سے منایا جاتا تھا بارہ وفات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بارہ ربیع الاول کو جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ وفات پا چکے ہیں تو اس کو بارہ وفات کہتے تھے تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ترقی کر دی اور ترقی میں جو ہے وہ وفات کے بجائے ابھی پیدائش جو ہے وہ شروع ہو گئی اور پیدائش بھی نہیں بلکہ عید پیدائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ منا رہے اور نام رکھا ہے اس میں عید میلاد النبی اسلام میں تو دو عید کی گنجائش ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی کتاب کے اندر جو ہے ایک آیت ہے اگر یہ ہماری کتاب کے اندر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے تمہارے دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا اور میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے یہودی آپ کو پتا ہے کہ جس دن جو ہے یہ آیت نازل تھی تو ہمارے تو دن عید تھے, ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا جو ہے وہ کیا تھا, عرفات کا دن تھا, ایک جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفات کا, مسلمانوں کے دو عید تھے. مگر اسلام میں جو ہے کسی دو عیدوں کے بجائے جو ہے تیسری عید منانے کا کوئی گنجائش نہیں. واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ آیت اس کے اندر جو ہے وہ جتنی اللہ نے ہمیں جو ہے خوشخبری دی ہے کہ آپ کے دین کو جو ہے میں نے کامل کر دیا, مکمل کر دیا, اس سے بڑھ کر کو جو ہے کوئی خوشخبری نہیں ہے. مگر اسلام کے اندر دو عیدین کے بجائے جو ہے کیا ہے, کوئی گنجائش نہیں. ایک عید الفطر, مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کی خوشی میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, شکریہ کے طور پہ عید مناتے ہیں. اور ایک ہے عید الاضحیٰ, مسلمان حج کے لیے گئے ہیں, ان کی خوشی میں جہاں شمولیت کے لیے ہم یہاں پر عید مناتے ہیں. اسلام میں تیسری عید کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ عمر ہم آپ کو کہاں سے لائے, ابھی ہماری تو یہ لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے. مگر کیا ہے, آپ آ کر جو ہے ان کو سمجھا دیجئے کہ تم کیا کر رہے ہو لوگوں, اسلام میں دو عید کے بجائے جو ہے تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے. ان لوگوں نے جو ہے وہ تیسری عید جو ہے وہ یاد کر, مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم انبیاء کرام میں سے کسی پیغمبر کے اندر جو ہے وہ یعنی تفریق نہیں کریں گے, امتیاز نہیں کریں گے, فرق نہیں کریں گے. ہم تو اللہ کے 124,000 کم و بیش پیغمبروں کو ماننے والے ہیں. اگر یہود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنم بھومی دن مناتے ہیں تو وہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسمس جو ہے وہ مناتے ہیں تو وہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں. تو ہم تو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں, تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں, تمام ائمہ کو مانتے ہیں, تمام اولیاء کو مانتے ہیں. ہمارا کوئی اور کام جو ہے وہ نہیں ہوگا, بس صرف میلاد مناتے رہیں گے. 364 اور 365 پہ اگر 124,000 کو جو ہے اس پہ تقسیم کیا جائے تو تقریباً جو ہے وہ سوا منٹ کے بعد جو ہے ایک میلاد آئے گا. ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہوگا, بس صرف جو ہے ایک میلاد سے فارغ ہوں گے, دوسرا شروع کریں گے. 124,000 اور اس کے بعد 365, یہ تو عجیب سا کام ہوگا. اور عید میلاد نبی جو ہے یہ تو تعظیم سے ہے. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے لا نفرق بین احد من رسل, انبیاء کرام کے درمیان ہم تفریق نہیں کریں گے, امتیاز نہیں کریں گے کہ ایک کی میلاد کو منائے دوسرے کی میلاد کو نہ منائے, سب کی منائیں گے. پر پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, اس کے مہینے کے اندر اختلاف, چلو مہینہ ربیع الاول, اس کے بعد جو ہے وہ کیا تاریخ کے اندر اختلاف, کچھ جو ہے وہ 9, کچھ جو ہے وہ 12, کچھ 16, مختلف روایات جو ہے وہ اس موضوع میں ہے. کیونکہ اگر یہ دین ہوتا اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا. قرآن میں ایک آیت ہوتی کہ فلاں تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیدا ہوئے, لہذا آپ اس تاریخ کو عید میلاد النبی منائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود 23 سال جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور نبوت تھی, اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناتے, صحابہ کرام اس کو دیکھتے, تو یہ بات تو تواتر تک جو ہے وہ پہنچ جاتی. کسی کا اس کے تو روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے کہ کسی کا اس کے اندر اختلاف بھی نہ ہوتا. جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ہر سال جو ہے وہ منایا جاتا, 10 سال مسلسل مدینے کے اندر 10 سال تقریباً مسلسل عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منایا گیا, اس کے اندر کسی کا اختلاف ہے؟ آج تک آپ نے کسی کے اس دو عیدوں کے اندر کسی کا اختلاف سنا؟ تو اگر عید میلاد النبی بھی جو ہے اسی طرح ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کہاں سے ہوتا کہ پہلے تو تاریخ معلوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنی طرح سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بنا چکے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو عشق کا مقام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو عشق کا مقام ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے نہیں کہ نبی علیہ السلام جیسی جو ہے وہ شکل صورت بنائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ہے اپنی شادی اور غمی کو کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے وہ کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے. صرف اس بات پر جو ہے وہ اکتفا کر گئے ہیں کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے عید میلاد النبی ہم نے منائی اور اس پر جو ہے ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ عاشق رسول ہے. کیا ابوبکر سے بڑھ کر عاشق رسول ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو لوگ جو ہے وہ بڑھ کر عاشق رسول ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ بڑھ کر جو ہے عاشق رسول ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے ساتھی سالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے. تو ایک جگہ جو ہے اس نے اپنے سر کو نیچے کر دیا, سواری پہ بیٹھے تھے سر کو نیچے کر دیا. تو شاگرد نے اسے پوچھا کہ حضرت یہاں پر تو کوئی ٹہنی درخت وغیرہ نہیں ہے, آپ نے سر کو کیوں نیچے کر دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں چھوٹا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پہ بیٹھا تھا, یہاں پر ایک ٹہنی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کے لیے اپنے سر مبارک کو نیچے کیا تھا, تو لہذا اس کی جو ہے وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک جگہ پہ جو ہے وہ سواری سے نیچے اترے, ایک طرف جا کر جو ہے جس طرح پیشاب کے لیے جو ہے وہ بیٹھا جاتا ہے اسی سٹائل میں جو ہے آپ بیٹھ گئے, پیشاب نہیں کیا اسی طرح بیٹھ گئے, کچھ دیر جو ہے وہ بیٹھنے کے بعد اٹھ گئے. تو ساتھیوں نے کہا, شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے تو لگتا ہے اس طرح کہ پیشاب نہیں کیا, کیونکہ پھر تو آپ پانی مانگتے, وضو جو ہے آپ بناتے. اس نے کہا یہی مقام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پیشاب کیا تھا. وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ایک ادا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو معلوم ہوتی وہ اس کو نہ کرتے. تو اگر یہ عید میلاد النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کرتے یا کرنے کا حکم دیتے تو کیا کسی صحابی کے اندر جو ہے یہ دم خم موجود ہوتا جو نبی علیہ السلام کی سنت کو جو ہے وہ پسے پل ڈالتا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیات جو ہے وہ پڑھتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قرآن کی کچھ جس طرح سورہ یونس کی ایک آیت پڑھتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ فضل اللہ سے مراد جو ہے وہ قرآن اور رحمت سے مراد جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ رب العزت فرماتے فبذلک فلیفرحوا, اس پہ خوشی مناؤ. تو کہتے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تم اس صرف اس کی جنم بھومی جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس دن خوشی مناؤ؟ ہاں, یا کیا یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, فضل اللہ سے قرآن رحمت سے مراد جو ہے پیغمبر, چلو ان کا مانی اس میں جو ہے وہ خوش ہو جاؤ, اس میں خوش ہو جاؤ. تو کیا یہ ہے کہ صرف پیدائش کے دن؟ تو پھر تو قرآن بھی ہے, تو قرآن کی جو ہے جس دن جو ہے وہ نزول ہوا تھا تم اس دن کو جو ہے کیوں عید نہیں مناتے ہیں؟ وہاں پر تو قرآن کا بھی تذکرہ ہے, صرف نبی علیہ السلام کو تو نہیں ہے, قرآن کا بھی تذکرہ ہے قل بفضل اللہ. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن جو ہے وہ تم عید مناتے ہو تو جس دن قرآن کی ابتدائی وہی نازل ہوتی اس دن تم کی عید کو نہیں مناتے؟ یا آدھے قرآن پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہو اور آدھے کے جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض, بعض اس ذی کو جو ہے وہ مانتے ہو اور بعض اس ذی کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا آپ پہ نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ تو جب نبی علیہ السلام پہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو جو ہے سمجھنے والے کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت سے عید میلاد النبی کو تن سمجھ سکے؟ اور آج کے زمانے کا جو ہے وہ شیخ الاسلام اور مفکر اور دانشور جو ہے وہ اس کو سمجھ گئے ہیں. سمجھ آ گئے آج کے جو ہے وہ کیا آج کے لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ گئے کہ اس سے مراد تو نبی علیہ السلام کی عید میلاد النبی مراد ہے. واہ عجیب سی تفسیر. وہ نہ سمجھ سکے جن پہ نازل ہوئی اور بعد میں لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکے کہ اس سے مراد تو عید میلاد النبی ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اس کو نہیں منایا تو آپ کے خیال میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ پھر تو اس نے جو ہے وہ نافرمانی کر دی. تو اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا بات, ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پر خوشی ہم ہر وقت منائیں گے, ایک دن کے لیے خاص نہیں. قرآن کے سامنے بیٹھ گئے, جب اٹھے تو خوشی مناؤ کہ شکر ہے کہ اے اللہ آپ نے اس جیسا پیغمبر بھیجا کہ ہم پر ایسی, اس پر ایسی کتاب جو ہے وہ نازل کی کہ اس میں عقیدے کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھو تو نبی علیہ السلام کے آنے پہ خوشی مناؤ, خوشی کا اظہار کرو کہ شکر ہے اے اللہ کہ آپ نے اس جیسا پیغمبر بھیجا جس نے آپ کی عبادت کا اس طرح عجیب و عظیم و شان طریقہ جو ہے ہمیں بتلا دیا. یہ تو نہیں کہ 364 دن جو ہے آپ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھول گئے ہیں اور صرف ایک دن حلوہ کو جو بھی سبز رنگ دو, کرات بھی جو ہے وہ سبز پیدا کر لو, اسی طرح جو ہے وہ جو ڈنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں سٹک وہ بھی سبز ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کپڑے بھی جو ہے وہ سبز پہنو, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, اسی طرح جو ہے وہ پٹکے بھی جو ہے وہ سبز پہنو, صرف جو ہے وہ پرو کی کمی ہوتی ہے کہ وہ لگاؤ اور ہوا میں اڑاؤ. یہ کیا اسلام ہے؟ 364 دن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے بلا دیا ہے, صرف ایک دن جو ہے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ یاد رکھا. اسی طرح ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں سورہ مریم کی بھی, وہاں تو میں نے آپ کے سامنے اس پہ تفصیل کی تھی کہ سورہ مریم کی جو ہے ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ سلام علیہ یوم ولدت یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا, کہ سلمان یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ کیا ہے, وہ سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا, کہ جس دن جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اس پر سلامتی ہے, جس دن وہ مریں گے اور جس دن جو ہے اپنی قبر سے جو ہے وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جب اللہ ان پہ جو ہے وہ سلام کہتا ہے پیدائش کے دن, تو ہم اس پہ پیدائش کے دن جو ہے وہ کیوں سلام نہیں کہتے؟ تو اس میں تو کیا ہے, وہ یوم یموتو بھی ہے, موت کے دن کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے. اور ذرا آگے بڑھئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وہ عجیب بات کر گئے ہیں, 33 نمبر آیت سورہ مریم کی, وہ سلام علیہ یوم ولدتو, مجھ پر سلامتی ہے اللہ کی جس دن میں پیدا ہوا. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سلامتی اللہ کی طرف سے ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا, مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا. تو اس سے تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی میلاد خود ہی منائی ہوگی. کیا یہی ہے؟ اپنی پیدائش کے دن جو ہے اپنی میلاد خود ہی منائی ہوگی, تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی پیدائش کی خوشی خود ہی منائی ہوگی. تو ثابت کرو روایت میں, ہاں کہ اللہ نے جو ہے اس کی پیدائش کا دن, تو اس میں تو موت کا بھی تذکرہ ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا کہتے, وہ سلام خود اپنے اوپر جو ہے پیدائش کے دن جو ہے وہ سلام کہتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت کرو کہ اپنی پیدائش کے دن اپنے اوپر سلام بھیجا ہو. یا صحابہ کرام کو جو ہے وہ کہا ہو کہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوں, اس دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ سلام پڑھو, میٹھا میٹھا اور میرے محمد کا نام, تجھ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور کردار کو دیکھو, عمل کو دیکھو, شادی اور غمی کو دیکھو, اور معاملات کو دیکھو, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو وہ اس طرح ہیں کہ وہ یہود کو شرمانے والے ہیں. اور صرف اسی پہ ہم نے اکتفا کیا ہے کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو ہم نے منایا, اور یہ بس عشق رسول کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مقام ہے. اس مرتبہ تو چاند رات بھی جو ہے وہ منائی گئی, اس مرتبہ یہ ربیع الاول کی چاند رات بھی جو ہے وہ منائی گئی ہے. یہ جو ہے روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور جس طرح جو ہے وہ 10 محرم تک ملک جو ہے حالت جنگ میں ہوتا ہے, تو آئندہ اس طرح جو ہے وہ ایک نظارہ دیکھنے میں آئے گا کہ 12 دن جو ہے وہ ملک اس طرح حالت جنگ میں ہوگا. ہر جگہ سے جو ہے اپنے اپنے جلوس جو ہے وہ برآمد ہوں گے، مقررہ راستوں سے برآمد ہوں گے، اور پورے ملک کو جو ہے کیا کیا ہوگا، مکمل طور سے سیل کیا ہوگا. یہ نظام جو ہے وہ آئے گا، اسی طرح جو ہے یہی کر دیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے ربیع الاول کی جو ہے کسی کو بشارت دی تو اس میں جنت واجب ہو گئی. تو وہ جنت واجب ہو گئی، پھر ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھا بن کو زبا کھورتا. سمجھ آ گئی؟ 365 دن پہلے جو ہے ہم کہیں گے یار فلاں تاریخ کو ربیع الاول مبارک شاہ، ہاں ایڈوانس، ایک سال پہلے ایڈوانس میں کہیں گے، بس جنتی ہو گئے. یہ کوئی آسان سا کام ہے کہ کسی کو تم جو ہے وہ بکھاؤ کہ ربیع الاول شروع ہو گئی اور اس نے کہا مبارک ہو، بس تم جنتی ہو گئی. واہ، اتنی آسانی سے جو ہے وہ جنت. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کہیں گے اس میں جو ہے وہ کیا برائی ہے، تو سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ میرے اللہ نے حکم نہیں دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا نہیں، نبی علیہ السلام نے دو عید منائے، سنن کے اندر جو ہے ان کی باقاعدہ جو ہے وہ سنت ذکر ہے. عید کے دن نبی علیہ السلام نے کیا، معمولات نبی علیہ السلام، نئے کپڑے پہننے، یا پرانے مگر کیا صاف ستھرا، خوشبو لگائی، غسل کیا، مسواک کیا، ایک راستے سے گئے دوسرے راستے سے واپس ہی کر دی، نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا. اسی طرح ہے نا، کسی کو کیا شک ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ کسی کو کسی معاملے میں شک ہے؟ شک تو نہیں ہے نا. تو اس کے مقابلے میں کیا ہے، جو عید میلاد النبی اگر یہ شریعت ہوتی تو اس کا جو ہے خطبہ کیوں نہیں ہے، اس کی نماز کیوں نہیں ہے، اس کے جو سنن ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، اس دن کو جو ہے وہ منانا عذر الشریعت جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اسلام کے اندر جو ہے ایک نیا کام ہے، کل محدثت بدعا وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی کا باعث جہنم ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من لو یشاء، تو اس کا منانا بھی جو ہے وہ گناہ ہے. اسی طرح جو ہے اس دن جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ دیگ پکاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا حلوے پکاتے ہیں، اور کچھ کیا. یاد رکھیے، اس کا کرنا، اس کا لینا، اس کا کھانا، اس کا کرنا، دونوں جو ہے وہ کیا ہے، عذر شریعت جو ہے وہ ناروا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادت ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ایک آدمی نے اس کو کیا، گناہ کیا ہے، جب تم اس چیز کو لوگے، تم نے اس کے ساتھ اس کی گناہ میں جو ہے تعاون کر دیا، کہ وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا یار تو ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہوتا یہ قرآن والا کیوں اس کو کہا رہا ہے، اس نے کیوں اس کو جو ہے ریفیوز نہیں کیا، اور اگر تم نے اس کو واپس کر دیا تو اس کو احساس ہوگا کہ یار یہ ٹھیک چیز ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کو کھانا جو ہے وہ کیا ہے، گناہ کے اندر جو ہے آپ نے ان کے ساتھ تعاون کر دیا، اور شریعت کا حکم کیا ہے، بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من لو یشاء اللہ اطمعہ. اسی طرح یہ بھی آدمی جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے تمہیں آپ کو بار بار یہ بات بتا دی کہ قرآن والو، تم عام لوگوں سے الگ تلگ ہو. اگر تمہارے گھر جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ بھیج دے، اور آپ نے اس چیز کو اٹھا کر اپنے قریبی کسی جو ہے وہ پڑوسی کو دیا، تو وہ کیا سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے بھی خیرات کیا ہے. اس مرتبہ اس گھر والوں کے سامنے ساتھ بھی یہ بات ہوئی تھی، مجھے یہاں پر ایک آدمی نے جو ہے درس کے ساتھی نے جو ہے وہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، محرم کے اندر اسی طرح خیرات کیا ہے. تو میں نے کہا یار نہیں، اگر کوئی میرے گھر کے بارے میں کہے تو چلو میں پھر بھی جو ہے شک کروں گا، مگر ان کے بارے میں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ شک کر دوں. سمجھ آ گئی؟ مگر کسی نے پھر بعد میں جو چیز مجھ سے جو ہے وہ پوچھی گئی، تو میرے ذہن کے اندر آٹومیٹکلی یہ بات آ گئی کہ یار انہوں نے تو مجھ سے مسئلہ بھی یہ پوچھا تھا کہ کبھی کبھار ہمارے گھر جو ہے کوئی چیز بیچتے تو ہم اس کو اٹھا کر جو ہے یا جو ہے قریب کسی کو دے دیتے ہیں، یا راستے سے گزرتے ہوئے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے اس کو دیتے. تم اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا؟ میں نے کہا غلط ہے، نہ دیا کرو کسی کو. لینا ہی ٹھیک نہیں ہے, اس کو واپس کرو. گناہ کر رہا ہے وہ تو آپ کو دیکھتا نہیں ہے, جب آپ نے لیا اس کو تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں جو ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے, آپ نے جو ہے اس معاملے کے اندر کامل احتیاط, بالکل جو ہے گھر کے اندر کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ دیکھنے والا جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ فلاں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان انتم الا فی ضلال مبین, نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین, مگر سری گمراہی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو. ویقولون, اور کہتے ہیں یہ لوگ, متا ھذا الوعد ان انتم الا فی ضلال مبین. کس کو کہا؟ یہ جو ہے ایمان والوں کو کہا کہ تم تو سری گمراہ ہو, کیا اللہ کے بھوکوں کو ہم پیٹ بھر کے جو ہے وہ پیٹ بھروائے ان کا, تم کس طرح کی باتیں کر. ویقولون, اور کہتے ہیں یہ لوگ, زجر بے انکار قیامت, اور کہتے ہیں یہ لوگ, متا ھذا الوعد, کب ہوگا یہ وعدہ قیامت, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے, ما ينظرون الا صیحتا واحدہ, انتظار نہیں کرتے یہ لوگ, الا صیحتا واحدہ, مگر چیخ ایک کی, پکار ایک کی, تاخذہم, جو پکڑ لے گی ان کو, وہم یخصمون, اور یہ آپس میں بحث مباحثہ کرتے رہیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ نفخہ اولا ہے, جو پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تم سور کے اندر جو ہے وہ پھونکو. تو جب وہ پھونکے گا تو یہ سارا نظام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, یہ تتر بتر ہو جائے گا, جتنے بھی زندہ ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ نفخہ اولا ہے, پہلی مرتبہ جو سور کے اندر پھونکا جائے گا. ما ينظرون, انتظار نہیں کرتے یہ منکرین قرآن, الا صیحتا واحدہ, مگر پکار ایک ہی, چیخ ایک کی پکڑ لے گی ان کو, وہم یخصمون, اور یہ لوگ آپس میں بحث مباحثہ کریں گے کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. فلا یستطیعون توصیتا, پس طاقت نہیں رکھیں گے یہ لوگ, توصیتا, وصیت کرنے کی ایک دوسرے کو, پس طاقت نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی کہ فلاں فیکٹری جو ہے وہ فلاں بیٹی کے نام, فلاں گھر جو ہے وہ فلاں کے نام, فلاں پلازا جو ہے وہ فلاں کے نام, فلاں جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ فلاں کے نام, یہ ساری چیزیں ختم, وصیت کا موقع بھی ان کو اللہ نہیں ملے گا. ولا الی اہلہم یرجعون, اور نہ اپنے گھروں کی طرف یرجعون لوٹ کر جا سکیں گے, لوٹ سکیں گے. دکاندار کو دکان خریدو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خریدان خریداری کے اندر مصروف ہوگا, فروخ کرنے والا فروخ کے اندر مصروف ہوگا, زمیندار زمینداری کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوگا, تاجر تجارت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوگا. اور اسی اثناء اسرافیل علیہ السلام تو السلام کو حکم ہوگا, وہ سر پھونکے گا اور سب کے نظام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو نہ اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ لوٹ سکیں گے کہ چلو آج تو میں گھر سے جو ہے اسی طرح نکلا ہوں, میں نے تو گھر والوں کو خرچہ نہیں چھوڑا ہے, یہ بات ختم ہو جائے گی. ونفق فی السور, اور پھونکا جائے گا فی السور, سور میں, فإذا هم من الاجداد سے, پس اچانک یہ لوگ من الاجداد سے اپنی قبروں سے, الى ربهم, اپنی رب کی طرف, ینسلون, دوڑ پڑیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منفخ فی السور, اور پھونکا جائے گا فی السور, سور میں, فإذا هم, پس اچانک یہ لوگ من الاجداد سے, اجداد قبروں کو کہتے ہیں, اپنے رب کی طرف, ینسلون, دوڑ پڑیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ نفخہ ثانی ہے, پہلے نفخے کے اندر اور دوسرے نفخے میں جو درمیانی وقفہ ڈیوریشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ 40 سال. 40 سال تک یہ لوگ اسی طرح جو ہے زمین پہ پڑے رہیں گے, جو قبر میں ہے قبر میں ہے, جو اوپر ہے وہ اوپر ہے, کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا, سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ینسلون, دوڑ پڑیں گے. نسل, جو ماں باپ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کو نسل کہتے ہیں, کیونکہ وہ ماں باپ سے برآمد ہوتا ہے, تو یہ بھی قبروں سے جو ہے وہ برآمد ہوں گے. قالو, کہیں گے یہ لوگ, یا ویلنا, ہائے ہائے ارمان, مم باسنا من مرقدنا, کس نے اٹھایا ہمیں من مرقدنا, ہماری آرام گاہ سے, کس نے اٹھایا ہمیں, میں مرقدنا, ہماری آرام گاہ سے. مرقد کہتے ہیں عربی کے اندر آرام گاہ کو. کیوں جو ہے قبر کو آرامگاہ کہا؟ یا تو معنی یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ نفخ اولی اور نفخ ثانی کے درمیان 40 سال کا جو ہے وقفہ ہوگا، اس دوران کافروں سے بھی اللہ رب العزت عذاب قبر کو اٹھا لیں گے، کسی پر بھی عذاب نہیں ہوگا، 40 سال جو ہے یہ ریلیکسیشن ہوگی. اس کے بعد جیسے اٹھایا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ کس نے ہمیں جو ہے کس سے اٹھایا؟ آرامگاہ سے اٹھایا. یا مرقد جو ہے اسی وجہ سے قبر کو کہا کہ جب حشر کی سختی کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے، اس دن قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ لیں گے، جہنم نہیں حشر کی سختی، تو قبر کے عذاب کو جو ہے آرامگاہ کہیں گے کہ وہ تو جائے آرام تھی، وہ تو آرام کی جگہ تھی. تو مرقد جو ہے وہ کیا ہے؟ مرقد کہتے ہیں آرامگاہ کو. آج قبر کے اوپر لکھتے ہیں مرقد فلاں، کیا لکھتے ہیں؟ مرقد فلاں، آرامگاہ فلاں. تو آپ کو کیا پتا ہے یہ آرامگاہ ہے کہ غوبلگاہ ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کو کیا پتا ہے یہ آرامگاہ ہے مرقد ہے کہ یہ غوبلگاہ ہے؟ تو اللہ نے بڑی عزت فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے ارمان، کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی قبر سے، اپنی آرامگاہ سے. ہذا ما وعد الرحمن، یہ فرشتے کہیں گے، یہ وہ گھڑی ہے کہ وعدہ کیا تھا مہربان بادشاہ نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے، کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگی. ان کانت الا صیحت واحدہ، نہیں ہے یہ قیامت الا صیحت واحدہ مگر پکار ایک. فاذا هم جميع الذين محضرون، بس اچانک یہ لوگ سب کے سب ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے. ایک آواز سے جو ہے یہ سب کے سب لوگ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے. دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سب کے سب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے بلا کسی تاخیر کی. فلیوما، پس آج کے دن، لا تظلم نفس، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر، شیء ذرہ پر، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا کہتے تم عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی کہ عمل کیا تھا نیک، اور سزا دیے گا جہنم والا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا کہتے تم عمل کرنے والے. ان اصحاب الجنہ، بشارت، ان اصحاب الجنتی، یقیناً جنتی، جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہون، لذت، لطف اندوز ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے یقیناً جنتی آج کے دن فی شغل، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہون، لطف اندوز ہوتے ہوں گے، لذت اٹھاتے ہوں گے، فاکہون، لذت اٹھاتے ہوں گے، ہم یہ جنتی، وہ ازواجہم، ان کی بیویاں، فی ظلال، اللہ رب العزت فرماتے یہ جنتی، وہ ازواجہم، اور ان کی بیویاں، ازواج جمع ہے زوج کی، زوج عربی میں کہتے ہیں جوڑے کو، مرد کے لیے جوڑا جو ہے اس کی بیوی، اور بیوی کے لیے جوڑا جو ہے اس کا مرد. اور دنیا کی جو بیوی ہے اگر یہ عقیدتاً جو ہے وہ برابر ہے، مرد بھی عقیدتاً برابر ہے، تو یہاں پر جب ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ ساتھی تھے، شریک حیات تھے، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے شریک حیات ہوں گے. اور جس کا اپنا عقیدہ جو ہے وہ غلط تھا، مرد کا عقیدہ غلط، عورت کا عقیدہ ٹھیک تھا، تو اس عورت کو اپنی طرف سے اللہ رب العزت کوئی اور آدمی جو ہے وہ نکاح میں دے دے گا. اور اگر مرد جو ہے وہ عقیدہ ٹھیک تھا، عورت اس کی جو ہے مشرکہ تھی، تو اس عورت کے بجائے کوئی اور عورت جو ہے اس کو نکاح میں دے دے گا. جس طرح روایت کے اندر ہے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ماں تھی، اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی جو ہے بیوی تھی، یہ بھی جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بیویاں ہوں گی. اور یاد رکھیں وہ عورت جو مرتے دم تک جو ہے کسی کی نکاح میں تھی تو اس کے ساتھ جنت میں ہوگی اگر عقیدت ٹھیک ہے. اگر خامن کے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر دی تو پر اگر اسی شادی پہ جو ہے اس کو موت آئی تو اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی ہو گئی. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی. اور دنیا میں بیوی جو ہوگی تو یہ آخرت کے جنت کے حوروں سے بھی جو ہے حسین ترین ہوگی. اور جنت کے اندر جو ہے یہ حسن کا بازار لگے گا. ایک آدمی چلا جائے گا جنت کے اندر جو ہے وہ گھومے پھرے گا, جیسی شکل اس کو پسند آ گئی تو فوراً جو ہے اسی شکل والا جو ہے یہ بن جائے گا. گھر کے اندر آئے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا تو بیوی جو ہے وہ کہے گی تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوئے, تو وہ کہے گا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو جب میں نے آپ کو چھوڑا تھا بازار میں, بازار گھر میں چھوڑا تھا اور میں بازار گیا تھا. مرد بازار جائے گا اور عورت جو ہے گھر پہ رہے گی, یعنی کہ مرد بھی جو ہے عورت بھی بازار مرد کے ساتھ بازار جائے وہ جنتی نہیں ہوگی. تو یہ کیا, اور حور سے جو ہے وہ کیا ہوگی دنیاوی عورت, یہ حور سے جو ہے وہ جنت کے اندر حسین ہوگی. کیوں, حور وہ تو اللہ نے اپنی کرم سے ان کو پیدا کیا ہے جنت کے اندر بلا کسی عمل کے بلا کسی عقیدے کے, اور یہ دنیاوی عورت اس نے تو عقیدہ برابر کیا تھا, اس نے تو عمل جو ہے وہ کیا تھا, تو اس کے مقابلے میں جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہوگی وہ جنت کی حور سے بھی جو ہے بڑھ کر ہوگی, کیونکہ یہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل پہ جو ہے وہ اس مقام تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, یہ اس سے جو ہے حسین ترین جو ہے وہ ہوگی, یہ اچھی جو ہے وہ ہوگی. ایک مولوی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا, تقریر کے اندر کہا کہ اتنا جنتی کو جو ہے وہ 70 حورے جو ہے وہ ملے گی, 70 حورے جو ہے وہ ملے گی اور اپنی بیوی ہوگی. تو اس نے فوراً کہا مولوی سے منگ دے آواز نہ تنگی والتا کو رب سے جلوس کی. اسی طرح میں رشید ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ درس کر رہا تھا تو ایک حاجی صاحب تھے, تو اس نے مجھے بتا دیا کیا میں جو ہے آیت پڑھ رہا تھا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے اندر ایک جملہ ہے ولہم فیہا ازواج مطہرہ, ان جنتیوں کے لیے ہوگی جنت کے اندر بیویاں پاک پاک. تو اس نے کہا ہم یہاں پر ان سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں تو یہ وہاں پر ہم ہمارا کیا بنے گا. تو میں نے اس کو بتا دیا کہ اللہ نے مطہرہ کہا ہے پاک پاک. اس نے کہا اس پہ میرا یقین نہیں ہے کہ ان کی عادات بدل ہو جائے تبدیل ہو جائے, یہ وہاں پر بھی اسی طرح ہوگی. میں نے کہا نہیں نہیں آپ ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ وہاں پر متوہرہ ہوگی, وہ اخلاقی طور سے بڑی جو ہے وہ اچھی ہوگی, بات بات پہ جو ہے وہ بانا بنا کر الجھنے والی نہیں ہوگی کہ بات بات پہ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بات بنائے جھگڑا کرنے کے لیے الجھنے کے لیے اور خاون سے جو ہے وہ الجھ پڑے. تو اس نے مجھے جو ہے وہ کیا کہا, میں نے تو یہ بات اس کو سمجھا دی, وہ خاموش ہو گیا. تو اپنے ساتھ جو ہے وہ کہا وہ بیا بھرا لٹو لش بخوب ناراضی. تو میں نے کہا عجیب سی جو ہے وہ بات ہے. اسی طرح مارکیٹ کے اندر ایک مرتبہ جو ہے ہم بات چیت کر رہے تھے شادی کے موضوع پہ, تو میں نے کہا یار میں نے تو شادی کی ہے تقریباً 3-3.5 سال جو ہے وہ شادی کو مکمل ہونے والے, مگر کسی موقع پہ مجھے یہ احساس نہیں ہو کہ آپ نے اچھائی نہیں کی ہے, آپ نے برائی کی بدی کی ہے. تو وہ آجی صاحب جو ہے وہ آئے تھے, تو اس نے کہا خدے دی پتھن درو لگئی خدے دی دنم نموسا تسڑیا ما یوتن دوا دوے کنا وی خدے دی دنم نموسا تی طور تلا دوا دوے زی غلی کلما ہم و ازواج ہم فی زلال, یہ جنتی و ازواج ہم ان کی بیویا. تو کبھی کبھار ہوتی ہے اس طرح, ہمارے اپنے تجربے کی جو ہے وہ بات ہے کہ رشتہ داروں کے اندر ہے, اسی طرح پڑوس کے اندر کچھ ہے اس طرح, کہ واقعیتاً جو ہے وہ عورت اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جو اپنے آپ کو بڑے سب لوگوں کے سامنے کہتی کہ میں اس کا خاوند ہوں, یہ میری بیوی ہے, میں اس کا کیا ہوں خاوند ہوں, یہ میری جو ہے وہ بیوی ہے. تو جب اس طرح جو ہے وہ کیا ہوگی, جب اس طرح کی جو ہے وہ عورت ہوگی تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگی بیا مت اخلے ٹھیک کا مگر قرآن والی تو قرآن والی ہے نا. سوکھ جلگتا سم خوشا نشے کا نہم بازو, کیونکہ قرآن والی جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو اصیل ہوگی, وہ تو شریف ہوگی, وہ تو اوبیڈینٹ ہوگی, وہ تو تابداری کرنے والی ہوگی, وہ تو جنتی ہوگی. اس طرح نہیں کہ وہ تو جہنمی کی طرح جو ہے وہ صفت جو ہے وہ اختیار کرے خاون کو جو ہے وہ تنگ کرے, وہ تو خاون کو تنگ کرنے والی نہیں ہوگی, اپنے آپ کو ٹینشنائز اور پریشرائز کرے گی مگر خاون کو ہر موقع پہ خوش رکھے گی. یہ کیا ہوگی, یہ تو قرآن والی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آپ نے جنتی عورت کو جانتے ہوں, صحابہ نے کہا نہیں, کہ جس بیوی کو خامن دیکھ کر خوش ہو جائے تو وہ بیوی جو ہے وہ سمجھے کہ میں جنتی ہوں, اور اگر اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خامن کیا گھر کیا کہ گھر کا دروازہ بھی بھول جائے, راستہ بھی بھول جائے, کبھی 4 مہینے اور کبھی چلے کے لیے باہر نکلے, اور کبھی جو ہے وہ ایک بانا اور کبھی دوسرا بانا بنائے, تو اس سے تو خدا ہی جو ہے وہ حافظ و نگہبان ہے. تو ہم و ازواجہم فی ظلالن, یہ جنتی اور ان کی بیویاں فی ظلالن آرام میں ہوں گے, علل ارائے کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے, متقیون تکیہ لگا کے. لہم فیہا فاکہتن, ان کے لیے اس جنت میں ہوگی فاکہتن پھل, ولہم ما یدعون, اور ان کے لیے ہوگی ما وہ کچھ, یدعون جس کی یہ طلب کریں گے, جو کچھ مانگے گی وہاں پر ملے گا. یاد رکھیے دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے, دنیا کے اندر خواہشات بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے. دنیا کے اندر ضرورت مانگو کہ اللہ ہماری ضروریات کو پوری کر دے, ورنہ دنیا کے اندر خواہشات بادشاہوں کی بھی جو ہے ادھورے رہ جاتے ہیں. جنت جو ہے وہ کیا ہے, وہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ولہم ما یدعون, جو چاہوں گے وہاں پر ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم, مبارکبادی ہوگی. سلام یا تو ترحیب کا سلام ہے, ویلکم, خوش آمدید, مرحبا, یا جو کیا ہے یہ تہنیے کی ہے, مبارکبادی, مبارکبادی ہوگی. قولا من رب الرحیم, یہ بات ہوگی من رب الرحیم, وہ ذات کی طرف سے جو پالنے والا ہے مخلوقات, جو پالنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ کیا کہے گا, مبارک ہو. جنتی ایک دوسرے کو جو ہے مبارکبادی دیں گے, اسی طرح جو ہے وہ کیا فرشتے جو ہے ان کو مبارکبادی دیں گے, جنت کے جو گیٹ کیپر ہوں گے وہ ان کو مبارکبادی دیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے سلام قولا من رب الرحیم, مبارکبادی ہوگی, یہ بات ہوگی یہ پالنے والے اور مہربان ذات کی طرف سے. ان شاء اللہ کل پڑھیں گے.